ñu xéxalé aussi di xéx ngir diiné ci avancé niki nonu mu def mu né sama wërseuk dañ ko def manam mom wërseugum mu né dañ ko def ci ronu xéjam manam moy amna droit bu démé ba gagné ben nonam jël butin de guerre mu lek ko manam mu utiliser ko alors que lolu ñu jëk ñenent yu jëk yi amu ñu won droit bob alayhi salatu wassalam légui nak après mu yok ci lenen mu na way nak yalla dafa def dafa dogal lool kepp ko xamanteni dafa wuté ay mbirum rek yalla day tek ci kaw koka ak torox tang ak touch ak soufi ak doyale manam même boudé dafa yékiti ko ci bitini ci benn moment bu ndaw ci période dundum manam mën na durer sax 10 ans 20 ans lo xamné ci bëtu nit ñi rek moy waaji mom yékiti ko nangam da ngay jék jék rek dégg ko mu chuté Youssouf ah lo ngay def da ngay jék jék rek dégg ñu né waaja daan wa waaw wala bok da ngay jék jék turum dootul amat ben valeur wala ñepp bañ ko yalla def ci xolu nit ñi ñepp contre ko comme ça rek même buñ xamul lutax ñepp contre ko rek fo dem mom lañuy waxtane contre ko tout simplement parce que waaw mu doye do am ben valeur mën na nek sa xol mën na nek président de la république mën na nek ministre mën na nek chef d'entreprise bi gëna mak mais bu rombé fi nit ñi dañuy am sax dañ koy bëgg xaal sax que ñukoy xol kepp ku wuté ngir yéneñti bi nak salam yalla lool la lay def manam moy di def bakkar rek lool mom moy bakkar mo koy waral moy tax manam nga warona nek ku kawé yalla def la nga tout soufé xolal té xolal nit yalla même buñ amul dara nit ñi dañ leen di bëgg ñëpp waaw fuñu dem nit ñi dañuy bëgg di leen gis dañu bëgg nek ak ñom dañu bëgg wala dañu leen di bëgg xam dañu bëgg wala waaw ay nitu setan ñoom contraire bi la yalla ñu yalla sax fa kullama lepp lo xamne amla jefnako al abdu jambi maksiatan mu nek mo yalla nazala dana wacc ila asfali darajatin bu ci fu gëna soufé ci daraja wala yazalu tedu den fi nuzulin ci wacc hatta yakuna mbete mu bok min al asfalina ci ñu gëna doy li ñu gëna soufé wa kullama amla sa'yu jefé tamit ta'atan ak top yalla irtafa'a de yegati ko darajatan ci daraja wala yasalu waye du deñ mukk ci di top yalla firtifa'a ci yegati ko hatta yakuna mbete yalla bole ko mbata mu nek min al a'la yene ci ñu gëna kawé li motax li li ëpp solo ci nit li ëpp solo ci nit moy ñaar moy mu selal yeneem selal yeneem par rapport am borom tay jëmu top yalla lolu bu ko amé kenn mënu ko téré téddo abou tan deul mënu ko mën dañé kenn nak wa in amala ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub wa cheikh hadji malik rabbi lana meena bo bolé bo seyene xalé lu goru xam xam ak njagamaru jeffe buñu amé dom ñom ñaar maam dañuy am dom xam nga lan moy fruit bi moy nguur gu sax nak bu dul jeex bo xamantene du am ci biir ay xex yo xamné dana perturber et dana indi instabilité régime bi dofu amat manam ku sakku xam xam giir yalla ba faré jëfé ko té yalla tax wutu ci leneen lu ngir yalla kessé liko yalla wërsegi dox moy teranga bo xamantene du daanu dara buñ ko perturber motax da ngeen di dégg la nguuru diiw ga daanu nak nguuru ci mais serigne ci ñu jëk ñay jëk ñom bukhari ñom imam malik ba légui ñi ñi sen régime yaangi wax ñom al khazali ñom alhadji malik ñom ñom serigne touba ñom nit ba légui wa ñi ci def ñu bokkolon jamono fatte na nit yag bour yi non ñoñu kenn tuddutu len ah moy est ce ñu len di tudd ci encyclopédie yo xamne ku farlu wul lool do len xam do xam sen tout té kenn bu len tuddu di len ñaanal ñi fo len tuddé rek nit ki bu len tuddé rek tuddu len tur bu rafet ñaanal len ni yalna len yalla fay dal ñi dal tarkal la waaw wala xéedé wa qad deug deug nak yu leg leg yu tamaw dinañ dajalé dana dajalé lil abdi ci jambi fi ayami hayatihi ci fani dundam gi as-su'ud ak yekitiku min wajhin ci genn walu wan nuzul ak wacc min wajhin ci genn walu man day gis nit ñoo xamantene ñaari lañuy boole dañuy yekitiku ci benn walu ci benen walu gi ñu soufé ci wa ayyuhuma bo xamantene ci ñoo ñaar yoy kaana mo nek aghlaba di gëna fété kaw ali di not ali ci mom kaana day nek min ahlihi ci ñooñu koka manam nit ko xamantene bu fekkante ni moy yalla gi upp ci mom même boudé day top yalla lig lek manam ak doye digi moy upp ci mom moy not ci mbiram mo baba ñoo ci ñaanalay bok bu fekkante ni top yalla gi tam mo upp ci mom moy yalla gi par rapport ak ni mu topé yalla non lay proportionnellement rek non la yëkiti ko wa xolal li muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmalahu neena man tok na ak bour yi mu bokal jamono yépp mais buma tok ak imam malik rahmalahu neena yeguma manam charisme bima yek bima am mus kenn amuko ci yenen bour yi bour yi nga xamne ñom seen doole lañ amone di duma waté moy tan yoy bok rek legi fofu bour yoy seen doole la amone dañ leen di ci ñu duma la ñom bo buñu gisee ni d'accordo ak ñom ñu ñew waaw indi leen waaji ñu indi waaji ñu jël ci né wék leen bëtum ci mo lool moy buñu gisee ni d'accordo leen mais buñ bo waxé ni d'accordo lool dañ lay ray waaw mu né mais charisme bima yé ci imam malik bima togué ak mom yegumako ci kenen ci imam khala ibn wahab rahmalahu neena imam malik man lima mu né du wax du tontu ba pare ñu delo ko waji laaj nako tontu mu répondre ba pare waji ci dess nan ko waaw bu fekke nak yoy dotul am ci du am ci mom mu ne nak te ndax gaay nit ñi dañ ko ragalon te pourtant amul won alal mais nak attention xam nga fa gis nga xolo imam ba xam nga kan la am xam ko kan la am ko kom moy bi mu deme ba jaay comme le kabe ya dox rek non la bi mu deme ba jaay teegu neegum plafond bi da ko wék jaay pour dem wut ay tire jamono joon ci la doga nak nekké nak borom xam xam deug nak ci la commencé am waaw xala tangor medina nam na ram ngey yow nga wék sey sa teegu ni wala ko wa xamé né yow buñ xeyé 50 degré lay def buñ xeyé han nga wék yow sa teegu ni pour bi dama koy jaay parce que dama bëgg ay tire kon duma am xoko hein deng lool motax mu ne kon nak wa mu ne fa laysa du nek min man saada ko xamanteni dafa yek mi ata darajatin timere daraja wala zala ba pare mu wacc nak darajatan wahidatan ben daraja kaman kana kem ki nga xamne dafa nek bel ak ci safan bi ñom ñaar du nuro aussi kenn ko ci nek proportionnellement mi nga ni nga xawé walakin wa nak yu'radu def na garal hauna fi ni lin nufusi ñeel bakani ghalatun ak tarkhis azimun gu mag wa huwa te moy lan annal abdu nak jambi qad leg leg yanzilu dana wacc nuzulan wacc go xamne ba'idan bu sori lay doon abada bu gëna sori mimma ci li nga xamantene baynal mashriq mo nek digënté so wal man penk wal maghrib ak so wa mimma ak ci li nga xamne nek na bayna samaay digënté asman wala ardak fusi fala yafi du mur du matalé su'uduhu ak yegam al fadarajatin junni daraja bi hada nuzul ci gogu wacc al wahid nga xamne genn kessé la moy aussi matna bayu fa moy leg leg nit dina wacc daraja wacc go xamne wacc gi day sori manam ndax bakkar bi mu def reuy wala ni mu li tax dal mu wacc dal reuy la wacc lay don nak go xamantene bu yegaton junni daraja genn wacc kessé la mais bu yegaton junni daraja sax lutax mu yek lu tolo famu tolo famu nekkon bamu wacce ndax loolu mi ngi digënté asaman ak suuf mi ngi tolo ni digënté asaman ak suuf wala digënté fenk ak soof bari bi ko fi ci do waaw Allahu akbar kama fi sahih kam na mu nekk ci sahih bi manam sahihul bukhari hadith 6477 ak sahih muslim hadith 2988 ani nabiyina jeulen ci nanci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa waxne innal abd li yerbor moy jam la yatakallamu ginnani dana wax bil kalimati ci ben wax kesse kaddu la yulqi laha du sanni sax balam manam ab khalangam manam bo xamne bayiwuko sax xel ben bat rek la ben mu la wax bayiwul sax xel bi mi wax mo bi waye yahwi biha mu rotal ko mu sanni ko finnar ci bir safara abba ada lu geuna sori mimma baynal mashriq ci lu nek ci digeunte penku wal maghrib ak sof wa ci benen riwaya mimma wa bayna samaa wal ardh ci benen riwaya wa benn kaddu rek la wax bo xamne bimu ko wax sax mom bayu ko xal lola nak wacce ko bir safara lo xamantene dafa toll ni digeunte asaman ak sof tamou yami yalla sama fa ayu su'udin ana ban yekitiko ban rañan han yu wazi moy yemonte ak hadhi nusalata gig wacc gig da am mom ana lan moko meuna matale lan moko meuna compenser wa te kat won nusulu wacc mom am run bir la mo xamne lazimun dafa takko ak le insani ñel doomu adam walakin waye nak minan nas amna ci nit ñi man ñoo xam ñoo xamne ko xamne mom yakoon dana nek nuzulu ak waccia ila ghaflatin dem ci yegeedi fa hada gis nga ko iraqala sa yewo min ghaflatin ci yegeede gogo rek ci negligence am gogo rek ha da lay delu wat ila darajati ci daraja gam nekki won amna ñoo xamne dañu negligent c'est parce que tout simplement dañu negligent yeguñu dara ci seen yaram duñ bayyi xel dara ñoñu bis buñu yéwo rek buñ leen yéwé bon par occasion bu mëna doon nak mëna nek dañ julli bénn jul wala dañu dégg bénn aya wala dañ leena wax dañ tok jot fekk bénn jotay waxtaan wala yu mel non rek ñu yéwo nak nit man dama doon fontu rek manam kok mom après wacc bokum wacc après dañ yiga bay bu yéwo rek baxna awwala bok ila arfa min halu gëna yëkëti ko boko dara jax bi xat bi yaqafati ci lu proportionnel ak yewu gi mu yewu waye wa minhum amna ci ñom man ñoo xamantene ko xamne mom yakunu dana nek nusuluhu wacce wacce ila mubahin ci lu bax wa la yanwi du yene bi ci mom ak isti'anatu han ak xettali ko ala ta'ati ci top yalla fa hada gis nga koku mata raja asayu delo ila ta'ati ci top yalla rek faqad ya'udu day delu wat ila darajati ci darajam amna ñoo xamne ñom ci dañu nek ci lu dagal li ñu nek haramul mais souci bi moy duñu def tagit lu bax comme ki ñu doon wax sax ki nelaw mu def haramul mais nekul tam ci dar comme wala xam nga nit ñi seen jëf yi xam nga même wax yi dafa am ay daraj amna yo xamne tane day nek pour yow am yo xamne day nek contre yow am yo xamne mom nekul pour yow nekul contre yow comme par exemple tuddu yalla ci kat jang alpha wax lu bax et cetera ko pour yow la manam c'est bénéfice wax lu bon saga djew et cetera yoy contre yow lay do mais amna yo xamantene duñu pour yow duñu contre yow comme par exemple ngane may ma ndox manan lolou amo ci bakkar amo ci tiyawa may ma ndox manan amo wa alors que tay par exemple mom la wax bo ci yene won ne dama koy nan pour meuna deuguer ngir meuna jamu yalla da nek pour yow mu nek koko nak bu yewu waté rek bu yewu rek day dadi mo ne ci lu bax kesse la waaw deng amna ñu kon mu ne koku mu meuna delu wat ci dara jega mu ne kon ci di top yalla waqad waye leg leg sax la yasulu ilayha du fa yegal du yegal fofu leg leg tam waqad yarqafu te leg leg sax mu yegati ko an hawul bu feti ko kaw bu feti kaw fa mu ne kon wa fa innahu li wa bor mom qad yaudu leg leg mu delu ala himmatan jik gëni yegati ko yitte mimma ka ci ni mu nekkewon waqad yakunu te leg leg mu nekk tamit adaf himmatin diko gëna doye di yitte waqad ta'udu te leg leg mu delu wat himmatu yittem kama kanat kem na mu nekk won manam kok mu sa defa rek ci nit ñi wa minhum amna ci nit ñi man ñoko ño xamantene yakunu dana nekk nu zulu ak waccem ila ma setum jëm ci moy yalla imma saghiratan mo xam nak moy yalla gogo manam bakkar bo bakkar bu ndaw la aw kabiratan wala muy bakkar bu mak fa hada kok mom yahtaju day ajo fi awdi ci delu wa ila darajati ci darajam pour mu delu wat ci darajam mom ila tawbatun da fay ajo tup nasuhin bu sel wa inabatun ak delu wat ci yalla go xamne sadaqatun day deug kok mom fokk mu soxla lol ko xamne par exemple day waccam moy day def ben bakkar mo xam bakkar bi reyna wala dutul mais koku pour mu yekiti ko wat ba yegg ci daraja ba mu yeggon avant periode yu ñepp ye kok fokk mu tuba tugu xel delu wat ci borom motax wacc yi duñu ben mom la lay wax ni wacc yi ay façon yi descente lañ retomber xamone na nek xamone la ker chute voilà chute yi duñu ben motax waxta la fan nasu nit ñi nak dañu wuté hal ya'udu ndax dana delu ba'da tawbati ci ginnaw tuup ila darajati ci daraja gamu nekkewon al darajam allati bi nga xamne kana fiha mom la nekkewon bina an ala buñu tege ci mbir mi ne at tawbata tuup tam ku day far asara zambi jeexitali bakkar wa tajalu te mu def wujuduhu ak nekkam ta adami ci kem ñakam faka annahu bamu mel lam yakun mustanak aw la ya'udu wala bok du delu wat bina am ñu tek ko ci ala an tawbatu tin tuub ta'firuha jeexitalam fi isqatil uqubati bay dindi rek mbugal giñ la naru mbugal wa amma daratu ndar daraja allati yi nga xamne fatatu moko fat nak mom fa innahu nak mom kat la yasilu ilayha lu ci yeggal manam lool la wax nit ñi fi nit ñi borom xam xam yi la ci jublu manam borom xam xam yi dañoo wuté ci question bi ndax nit su defé bakkar est ce que su tuubé tuub gu sel gogou day tax mu yeggat ci daraja yi famu tolon avant muy def bakkar bi lolou wala ba tuub gi mom mbugal giñ ko warono mbugal ci bakkar bi rek lay dindi mais jeexital gi mu nek manam mi ngi fi batay kokku nuñ dañ ni dañ koy wuti lolou la wax dafa ci wuti ñi nga xamantene dañu wax ne mom la wax ñi nga xamni dañ ne bakkar kat boko defé ba tuub ko tuub gu sel da ngay delu wat fa nga tolon ci daraja avant ñoñu ñing koy tek ci na bakkar day dindi manam day far manam tuup day far bakkar complètement de telle sorte que bakkar bi nek fi ak lu bañon fi ne ñoy am ciep ñom fofu lañ ko tek ñi ci def nak ne dede tuup mo limi dindi rek moy mbugal mais jeexi tanu bakkar mo ñu ci fexé wa comme par exemple ku ray nit té tay ko wala wa mom mo wat tay ko xam nga ko amna bakkar mais même bu toubé nit ki té du tax mu dundat du tax nit ki dundat manam ci nga xamé ni ñoo ñu luñ wax dafa dëgeul kët té bi bu ruul lool kon ñi ñu def bakkar ak ñi def bakkar du toub dañuy tolo lool motax lu mata baye xala ñu la no bu defé bakkar astaghfirullah toub rek yalla yaat na yermande yéne ko diiso dedet affaire bi day dess ayam jeexata da lay chute bo mu la chute pour ñi yéga fa nga nekkon ak def da la ñëw la samu la ñu xana ñu jeexal buntu bi inshallah le mu jeex alu ñu ne wa taqdiru galika natale bi ñu natale mbir mi annahu ci li wër moy kana nekkon na ko xamne musta'iddan dañ ko wajalon bistighalihi ci mu yitte wo bi taat ci top yalla ci zamani lebi ci jamono ji nga xamantene afa dafa moy fi ci mom li suudin ngir mu meuna yek ak yek akhar benen wartiqaat mu rañan mu yigat bi jumlati andak mbolam a'malihi jeegumi as-salifati yeweso bi manzilati ci waccu way kasbir rajuli manam fagu waji wala bo liggey bi nit ki di liggey kul yawmin bis bu jot bi jumlati malihi ci alalam ji mu jota am alladi bi nga xamne yam lako mom la mom wa kullama tadafa way sa nga xamne fulandiku al mal alal ji tadafa day fulandiku ar rek ko tonaw benefice bi tam day fulandiku faqad raha waye nak romna alayhi mom fi zamanil ma set ci manam jamono moy yalla ge irtifaa'un ak yegiti ko warri bukhun ak tonaw bi jumlati amalihi ci mbolam jefuni fa idha sta'nafa sayu commencé waté sayu tambali waté al amalu jefdi istanafa day tambali wat su'udan ak yek min an nuzuli ci wat ci gimu waccion wa kana ta nekon na qabla zalika ci lu jitu lolu fa'idan bi ku yek min lu win ci kawé wa baynahuma té amna ci sen digënté nak bawnun aw digënté bo xamna azimun bu reey reey reey la ki manam lu important la wax manam dañ xolal nañ sét nit ki jamono ji nga xamantene miñ koy mu yalla manam day top yalla di def lu bax di def lu bax di def lu bax di def lu bax bu benn bëss mu def lu bon jamono joju période bo mu def ak lu bon manam yalla dako wajalon pour mu def ci lu bax mom nak mu utiliser temps bobu ak doole gogou ak xel mom ak xam xam bobu ak alal joju ak man man gogou ak etc yoy yep mu utiliser ko def ci lu bon té moment bobu daf ci daf ko waron utiliser pour def ci lu bax bu ko defé dara ja ngeena yekiti ko manam mu bolé ko lamu joxone am ci dara ja mu ngeena yekiti ko mu jox exemple mune mi ngi melni ki am alal nga xamantene tous les jours day liggé mom tous les jours day liggé alal di fulandiko bis bu toje jour bo xamantene alal di da ko dépenser au lieu muy ñew rek hein manam day xamné amna manque à gagner voilà amna manque à gagner donc koku perte la manam mo voilà ki tamit nonu la lool nak motax digënté bobu nak différence bu mag daf cey nek té benen problème amna ci aussi moy nit ci bu motax bu jaamu yalla manam daraja bi muy romb daraja bi muy romb bu xese bu romb ko ba yek ci benen daraja leg bi daraja mu kawé bi mu kawé dana tax ba maqama bi mu rombon demb par exemple manam bu fekkonté rek manam benn minute bu mu tok rek par exemple te jaamu ci yalla benn minute kessé bu mu tok te jaamu ci yalla limu ci perte ci manam manque à gagner bi mu ci am bi mu ci biko ci fek day melni rek dundum yep tay bu ko bu don ba mu tambale dund ba heure bobu mun manam limu am ci manam makama bi mu warone yep duko am manam bo compare ak makama bi mu warone yep lolo ko gëna bi mu yep bi mu juddo ba legi minute bi mu manké rek ci benn minute dana ci yep lu raw lo raf uf de telle sorte que par exemple limu ci perte bu dunda ton ba am dunay tukki sax bu ko raf parce que limu jotone gagner avant la exemple tay par exemple soy sikka ben affaire lo tax di sikka tout temps ngay def la même chose am solo dawam manam bokk na ci li tax mo am solo moy tay par exemple man suma de sikka la ilaha illallah 100 fois par jour exemple tay damay am 100 suba damay am lima jotone am demb plus manam dañuy jël lima jotone am demb ñu doubler ko plus lima am tay wala ñu multiplier ko par 10 sax wala dañu multiplier par 10 plus lima am tay légui bu suba lima jotone am demb ak barki demb dañuy multiplier par 10 boole ko ak lima am tay légui nak xolal manam lool suite la suite lool boko toppé nga dem par exemple ba am 50 ans ben jour nga teugul dañuy reprendre à zéro légui tay comme tay plus 100 ans manam 50 manam kon tay bu muy reprendre la ilaha illallah comme bayyi won nako dama ci am rek 100 manam 100 yoy rek lay jël kon suba dama yu melni dañuy jël lu demb ni multiplier ko par 10 bolé ko ak lima def tay manam kon yow manam ben jour bi nga to ti teubal ko li nga ci am manam li nga ci manké bo dundoru fi bo ba ngay dé do ko daf deng muné qalu wax nañ né wa masalu zalika misalu wa joju masalu rajulayn mi melni misalu ñaari gaay yo xamne ya taqiyan ni ngay yek fi sulamay ni ci ñaari escalier ñaari ñaari lolu mu def échelle la nihayata lahumu yo xamne dana amuñu dayo amuñu terminus wahuma te ñom ñaar kat sawaa'un ñoyam kep fa nazala mu watte nak ahaduhuma kenn ci ñom ila asfal ba ci fa gëna suufé walaw daraja tan waahida tan donte ben daraja la summa sta'nafa top nak mu dal di tambali wat asfal du yegge fa innal ladhi nek ki nga xamantene lam yanzir musuta wat ya'lu day gën day yek day fete kaw alay ci kawam wala buddata lol mën ta ñak ñaan exemple ñaar ñi nga xamantene ñom hein est ce que li ñi yek amul limite enfin dañuy dem rek ñom ñaar ñuy yek kenn ci jek jek wacc te ñom ñaar ño tollo doole ño tollo ni ñi yek vitesse et lepp ñoko tollo kenn ci wacc ba pare jek jek tambali yegal ke mom lim ko ra jeex na c'est fini ki do ko dafa ah badal wa motax mu ne wa hakama atena shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah bayna ta'ifatayn ti digeunte ñaar ñoñu hukman ab atte bo xamne maqbulan bu ñu nangula fa xala mu ne manam ibn taymiyyah mo serigne mom rahimahullah dafa atte ci mas'ala bi manam ñaar ñe ana manam moy ban masal ndax bakkar buma ko defé ba fara tukku bu sel est ce que damay delu ci daraja gi ma nekkon wala bok manam bakkar mom jeexitalam mom moy rek mbugal bi lay dindi manam atté lool la mo ne ibnu taymiyyah dafa wax rahmalallah mo ne at taqiqu li wër manam li nga xamne bo setantale masala bi buñ ko xootale deug deug amna moy la amna minat taibina ci ñi tuub man ño xamantene li wër lool moy amna ci ñi tuub man ño xamantene ko xamantene yaawu dana delu wat ila arfa'i ci lu gëna kawé min daraja ci darajaam wo min mo amna ci ñoom tamit man ko xamne yaawu dana delu wat ila misli daraja ci lu tolni daraja gamu nekkon wo min te amna ci ñoom man ño xamantene la yasulu du yegati mukk ila daraja ci ta daraja gu jëk ga manam mom lool la wax manam daf ni amna ci ñoom ño xamantene buñu tuubé rek té lool tamit wax ju dëgeer la boko xolé manam moy tuub giñu tuub sel gi mi sel dara tax sel xol day am ben doolé gu ci né go xamné day yéeg gaaw yéeg go xamantene day kawé dara ja bañ tollon avant té lool li gëna dëgeer li wané né lool amna limu wax ni du dëgeer la moy masalan bo xolé yéefir yi yéefir yi ci moy yalla gi nek leen nga gis ci kutuk tay yegg ci dara de bo xamanteni amna ño xamne ñi ngi ci l'islam 100 ans yegguñu te tay la tu waaji mom tay lol dem wa comme li dalon bilal rabbi allah nga xamne bu mu tuwe ba gaay diko sonal diko door diko gi du diri ko et cetera ci ki bu tang mom muy ahad yalla kenn la kenn mom rek lay jamm yalla bobu kenn xam nga koku yegg na ci dara ja ko xamantene li upp ci ñi dug ci ñi nga xamne sax ci l'islam luñu juddo ba am 100 ans yegg ñu ko buñ la non diru ci rek waxuma la gi me ndik rek buñ la waxone dañ koy ñak tay ñu bayyi l'islam bi ha ah lolo la ci ngay gisee ni manam limu wax dal deugere tamit kay rahmalallahu ta'ala deng ni ko non kon sa dépend ci ni nga tuubira qultu mom muné ibn tayyib ibn qayyim rahmalahu muné man mané wa hadha lol bi hasbi mi ngi tolo quwwati tawbati dole tubgi wa kamariha akumata moy comme liñ wax rek wama ahdathathu lepp lo xamantene xewal nako al ma'siyatu moy yalla lil abdi ci jambi min adhall ci toxtange wal khudu'i ak sufi ak doyo di waxu ak sufi wal il manam min adhall ak toxlu wal khudu'i ak mokku lu ci kanam yalla wal inabatu ak jebulu ci mom wal hadaru ak moytandiku wal khawfu ak tit min allah ci yalla wal bukaw ak joy min khashyati allah ngir tit ngir yalla ngir ragal ko faqad deug taqwa manam lox wa taqwa amna dole hadhihi al umur yoy le mbir hatta yauda mbeta mu delu wat at-taibu aji tubji ila raf'i ci yekiti ko min darajati ci daraja wa yasiru te mu mujju nak ba'da tawbati ginnaw tubgi mu tub khayran mo xam mu nek ku gën minu han ci mom mu nek lu gën minu ci mom qabla khati'ati lu ndek recc gi mu defo manam lol tax lu ci la bu fekete nit ki bi ginnaw bu mu tubé ci la yek ci mom ak toroxlu gi mu toroxlu ci kanam borom mok gi mu mok ci kanam ak ragal gi mu ko ragal delu wat gi mu delu wat ci mom ak ay kokku bu fekke ba pare bayyi mbir yi complètement djel ay décision yu ferme ne li mom c'est fini maintenant waxuma le bi mais yeneen yi sax dotuma len defati nangam mang ko don sagante gi ma nek won legui banako kokku par exemple kokku yegg na lu upp lamu nekkon avant mu rut fa hada lolou kat kat deug